أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. ده آية كريمة واسمات تلاوات کی دا د سورۃ البقره یو سلو نه اچایم آیات د جربت د ما قبل سره د چ ابواب البر روان دي. ابواب البر عبارت د احکام څخه دي. نو دا احکام چې دا یو څه په سورۃ البقره کې را شروع شوی دي دا نو اوم او اتم حکم په دا آیات سره یو ځای کړی دي. توا حکم دلته وسمه نو وایو د خیر سره یو اوم نمبر دی بل اتم نمبر دی. دلته یو شان نزول ستاغه ده دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې ځینې کسان و نبی علیه الصلاة والسلام ترالو ولیا رسول الله اغولا براول چې دغه میاشت دا موږ یې وینو دا یې پلا داسې نری سي لکه سپونسۍ بله پلا پسې ورکه شي دا رقم شي بیا غټیږي غټیږي دا رقم پسې پره شي بله پلا کمیږي کمیږي بیا داسې نری سي ور یې پلا داسې سي لکه امرو لکه ناړۍ دا رقم نری دونه نوکي د هغه څه غټیږي غټیږي ولاړ سي پره سي ګول سي بېرته کمیږي کمیږي کمیږي کمیږي بیا راسي کوچنۍ سي پسې ورکه سي بله ورځ بیا ښکاره سي دا اوس څه شي دي دا د اسمان کې موږ وینو. دا اهله جمع د هلال. د هلال و میاشت ته ویل کیږي چې اوله یې عید دوهمه یې عید درېیمه یې په دغه دوو ورځو کې نو میاشت بولي هلال. تر دې چې تېره سوله بارانه موږ ته سپوږمۍ بولو نو یا په عربي کې قمر باره ورته ویل کیږي. نو د دغسې سوال چې وسو دغه آیات کریمه نازل سو د دې تر څنګ یو بل حکم هم مناسب هغه هم الله عز وجل ورسره بیان کړي. نو اول به ترجمې ته متوجه سو. الله فرمایي یسألونک. یسألون دې سوال کوي پوښتنه کوي ستا څخه که معنا ستا څخه ای محمد څوک پوښتنه کوي دا خلق دا عام خلق دا اصحاب د نبي علیه السلام دغه راځي ستا څخه پوښتنه کوي د چیش په باره کې عن الأهلة د میاشتو په باره کې چې دغه میاشت ته اوس څه ورپېښه ده چې غټیږي او کوچنۍ کیږي نری سي برداره سي غټه سي ورکه سي دا څه شي دي. کیدای شي په ترجمه پوهېدلی یاست. یسألونه دوی غوښتنه کوي دوی پوښتنه کوي که ستا څه ای محمده عن الأهلة په باره کې د دې میاشتو د دې چې دا ولې داسې تغییر او تبدیل په کښې کې راځي لمر خو ګردم ور پرې ورقم روان دي. لمر کې چې تغییر راځي هغه موږ چې ترنده ورته وایو کسوب چې په عربي کې ورته وایي هغه خو به په کال کې یو وار راځي یا به یو دوه واره راځي هغه خو دونه تغییر نه دی. د سپوږمۍ تغییر خو د توجه وار دی ورځ په ورځ باندې په دې کې تغییر شته. په سپوږمۍ کې تغییر هره ورځ شته. ولې یا دا د غټېدو پر خوا روانه ده تر پنځلسمه پورې غټېږي یا بېرته د کمېدو پر خوا روانه ده چې بېرته بیا د میاشتې پای راځي کمېږي. دغه تغییر روزمره دی. روزمره یا پر دې یو څه زیاتېږي یا د دې څه یو څه غچ کېږي کمېږي. دا د توجه وړ دی. هغه د لمر غېدوره د سړي توجه نه ورجلبوي ولې هغه په کال کې به پلا دی تورېږي هغه کسوب ترنده چې ورته وایي هغه یو وخت ده. دغه د توجه وړ دی. اصحابو پوښتنه وکړه دا څه پېښه ده څه شي عن الأهلة د میاشت په باره کې قل تورتو اي پیغمبر اي محمد ورتا هي مواقيت للناس والحج چې هي دغه میاشت شي چې د دې کم بوت او د دې زیاتوب دی په دې کې تغییر او تبدیل چې راځي دا د څه د پاره دی. مواقيت دا ټاکلي ټاکلي وختونه دي للناس د پاره د خلکو والحج او د حج د پاره د للناس د علامه د ناس ترمنځ به نو دې ستور سره کښېږ دي لامور الناس دا مواقیت کې وختونه دي لناس یعنی لامور الناس د خلکو د کارو د پاره دا ټاکل چې سوي ټاکل سوي وختونه دي. والحج او د حج د پاره د حج جلا خاص کی کني حج خو د خلکو د کارو څخه یو کار دي استوالي امور الناس د خلکو د کارو د پاره حج خو د خلکو کار دي کنه د خودي کی مگر دا د اهتمام په خاطر چې خصوصا به حج به خیدره اړه ورسره لري حج به خډر اړه ورسره لري. د مثال په تور ګوره د حج احرام وس سړی تړلی شي، احرام اړه ورسره لري چې د کوچنی اختر میاشت داخل لري چې د چاپلار د حج احرام وس نشتړلی. ها عمره به وکړي، حج ته نشي تللی، احرام اوس نشي تړلی. د کوچنی اختر میاشت چې داخل اسول بارنو ته اوس احرام ته ورلای چې د حج احرام وتړي. بیا زیاتځ د مثال په تور ته چې مینا ته وځې د اتم ورځ چې نه ته وتلی شي د اتم ورځ به راځي بیا به ته وځې. ور ادی بیا د میاشت سره کوم اتم نو د انګریزي اتم تاریخ یا دا د میاشت د اتم تاریخ سره اړه لري. عرفات دی په نومه ورځ باندې چې نومه ورځ ځنې څوک پر عرفات ودرېږي ثواب لري، خو سده به اوس لاس پر عرفات به ودرېږي هېڅ پایده نه لري. لکه دغه د پښتون آباد پر غره چې ودرېږي دغه غره دغه غره څه فرق دی چې ثواب لري؟ خو پر خپل تاریخ باندې لري چې هغه ورځ راله په هغه ورځ چلته ودرېږي. بارونه د حج رکن دي، بیا نو رب العزت و دې خلقو ته څونه انعام نور کوي، هغه بیا جلا واسته. مثلا دا نحر چې کول کیږي ذبیحه شکریا چې ورته وایي په حج کې چې د لوی اختر ورځ نسی څوک یې کولی شي؟ نسی هم نسی کولی. دغه رقم د شیطانانو ویشتل چې دغه د مثال په تور دغه لسم وي ولسم دولسم دیرلسم دغه ورځې چې د شیطان ویشتلی شي اوس ورسه هغه شیطان ته ډبرې ونسه. بدعت لا دی چې که یې چې شي مړې چې له دیوال ته ډبرې نیولي دي په هغه ورځ چې ولې هغه دې واجب ادا کوي، اما په زور بیا نه ولې چې دا رقم دا رقم یې ولې رب العزت تا ته ثواب درکي. الله اکبر پر وایه دا حج چې ډېر اړه ورسره درلود نو دا یې جلا کړي د امور څخه چې د خلکو ټول امور د دغه میاشت سره اړه لري. والحج او حج لا هم اړه ورسره لري، حج خو نو چې دې تعلقات یې د دې میاشت سره لري. ترجمې ته به متوجه یاست، هي قلت ورتوای چې هي دغه میاشت چې دي مواقیت او دا ټاکلي ټاکلي وختونه دي لناس د پاره د امور او د معاملات د خلکو والحج او د حج د پاره دا ټاکلي وختونه دي. مواقیت جمع د میقات ده، میقات ټاکل سوی وخت ویل کیږي، دا ټاکل سوی دا دغه ټاکلي وختونه دي د پاره د امور د خلکو. یا لزومن یا سهولتن، دغه به په ترجمه کې ورسره وایي چې د خلکو د پاره دا ټاکل سوی دي، یا لزومن ټاکل سوی دي او یا سهولتن ټاکل سوی دي. دا ولي خو د خلکو امور دوه قسمه دي، یوې عبادات دي یوې د دوی معاملات دي. په عباداتو کې لزومن ده د چا پلار نه شي بدلولی. اوس یو څوک ویلی سي چې بارای زه د روژې د میاشتې روژه چې ده دا به په جنوري کې د خیر سره نیسو، دا لزومي دي خامخا به هلته ورځي. هغه میاشت د رمضان چې راله بارای ته نیوله چې دا لزومي ده. یا مثال حج دي، څوک ویلی سي چې راسي چې سږ کال یې په دغو میاشتو کې شروع کړو، نشي شروع کولی، دا لزومي ده که دایس په مزمتیزي پوهېږي. نو دغه روژه یا لکه د مثال په تور دغه حج یا زکات دې زکات چې کال پر تیر سپور تا زکات پرز کیږي ستا مال ته اوس پیدا کی دا نن ورځ دې پیدا کی نن ورځ چې د دغه سپورمی د میاشتې چې ارڅو هم و چې بل کال دغه ورځ راله پر تا باندې کال تیر سپور زکات باندې پرز دې انګریزي میاشت کې نه سي اړه. دا خو بیا زموږ خلکو جلا عادت جوړ کړی دی ګرد د روژې د میاشتې حساب ورته کی، یا خو چې د کوم ورځ دې مال پیدا کړی دی د هغې ورځې ستا د مال حساب لګول کیږي، د کال حساب دې لګول کیږي، هغه به پر دغه خدایي میاشت چې موږ ورته وایو پر دغو میاشتو به بنایي. نو عبادات لکه حج لکه روژه لکه زکات لکه اخترونه لکه د مثال په تور د جمعې نه د ادګال منځونه دغه د اختر ورځ کوچنی اختر سړی اوس جوړوایس د ادګال منځ اوس کوایس لوی اختر اوس جوړولی د ادګال منځ کوایس. دغه عبادات لزومن اړه پسې لري. یو بیا سهولتن دی، سهولتن دا دی ګوره زه اوس تاته پور درکوم وایم بیا به د میاشتې په دیرشمه ورځ راکوې. دغه دیرشمه دا نه زما اوس تا کار دی، دیرشمه په دغه قمري حساب کې بنا کې اخري ورځ خو سهولت په کښې کې دی که پر قمري نه بنا کې ځې هغه جنوري فروري هغه ته ځې دا هغه ستا خوښه ده. په هغه کې لزومي نه دی، اختیار ستا دی خو اساني جارت هم په دغه میاشت کې ده. که ته هلته اساني ولې په کښې کې شته، اساني په دې ده چې دغه میاشت چې الله پاک د احکام پسې تړلي دي د دې میاشت کې حساب شپانه وو ګوروان وو امي وو تعلیم یافته وو بې تعلیمه یې ګرده کولی شي خو اسمان معلومېږي چې هغه ده چې ولیدل شو اوله ده دوامه ده درامه ده حسابه ده حسابه چه ورکه سوه ده خیره سوه بیا چه معلومه سوه اوله ده پا دی که وسکرد و یکیم و تعلیمی ابتا و بیا تعلیمه پرک لری چه مازی سترگی لری اغا ده حساب که ورسی نو علا ده اسانی ده پاره کری ده که دایش به خبراتی سوه سپویجی دا بل حساب چه دی ده دی ده المر حساب چه دی ده المر چه سم دم در یازی سر ده تعلق و نلری د اسمان و د ستورو د ګردش او د برجو سره تعلق و نلری د چاپلار علاقه معلومه کی دا تخ پر کلندر باندې خطا ته لیکل دا په بل لیکای د زبد علی کای در صفه کم برته د مری صاحب ما تراکه چې مرن په کم درجه کې روان دي چاته ملمیج بابا دا خو حکومت چاپ کړی تا ته یا په ټلیفون کې تا ته موبایل کې راځي دا خو هغه چې حسابګر دی نجومګر دی دا خو د هغه علم دی تا ته په نوښته درشي چې هغه زستا څه پټ کم ته خپل حساب لګولای شې شزه په پویږي چې نن د مریض کال مر په کم برج کې روان دی او نن یې څه همه ده یو شپانه په پویږي به تعلیم دکاندار په پویږي حتی یو ملا تقریبا نه په پویږي دا د هغه نجومګرانو د ریاضیدانانو کار دی د سپوږمۍ حساب چې دی پر سپوږمۍ به څوک لاس ونیسي چې راڅه پټی کړي چې وسته ورته ګوري هیڅوک لاس نه پرنیسي ګرده خلک ورته ګوري چې هغه د سپوږمۍ لنې اوله ده سبا یې دوهمه ده درېیمه ده څلورمه ده ولاړه در پای پورې الله په دغه دا مواقت د هغه میاشتو سره معلقه کړه نو یې پلا دا زده کړي خپله په دا جهان کې تقریبا دا درې مشهور حسابه چلیږي یې پلا داسې په دوه قسمه که یو د سپوږمۍ کال دی چې د سپوږمۍ سره اړه لري یو د لمر کال دی چې د لمر سره اړه لري دغه د لمر کال غالبا 315 ورځې دی د سپوږمۍ کال چې دی هغه د لمر تر هغې 11 ورځې کم دی ژر ژر پوره کیږي دا د لمر کال چې بیا دی دا بیا په هغه هیوادو کې لکه په د اسیا کې چې واقع دي چې دا ایران دی افغانستان دی دغه د ماوراء النهر آخواته اذربایجان د روسي هیوادونه چې د ایران غلبه پرې ډېره وي په هغو کې شمسي کم نظام چلیږي حمل ثور جوزا دا یې سرلی دی سرطان اسد سنبله دا یې دوبی دی او جد دغه میزان عقرب قوس دا یې منی دی بیا یې جد دل وحوت دا یې ژمی شو کال خلاص یعنی پر درې دی میاشت کال څلور فصله دی او موږ چې دو پسرلی بولو دوبی بولو منی بولو ژمی بولو هر فصل درې درې میاشت څخه عبارت دی نو حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله دا شپږ یوې خواته که میزان عقرب قوس جاج دل وحوت دا شمسي نظام په دغه اسیایي هیوادو کې چیږي لکه د افغانستان د حکومت رسمي میاشتې دغه میاشتې دي نو په کومو اسیایي هیوادو کې دا برصغیر چې ورته وایي دلته بیا انګریز حکومت کړی دی په دې کې دغه شمسي نظام دی خو د میاشتو نومان یې بل ډول دی جنوري فروري مارچ اپریل مای جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر دا هم دولس میاشتې دي دا معنی هغه د لمر پر نظام باندې جوړې دي فقط ابتدا د جنوري څخه کول کیږي کال د جنوري څخه شروع کیږي پر دسمبر ختم کیږي هغه بلم شمسي نظام د حمل څخه شروع کیږي پر حوت باندې ختم کیږي دا دواړه د لمر سره اړه لري شرعي احکام په دوغه دواړو حسابو پس اړه لري لازم د شرعي کم احکام چې د شریعت تاکل دي هغه به د قمري حساب سره اړه لري هغه به د کم حساب سره هغه د سپوږمۍ حساب چې دي د سپوږمۍ حساب چې دي د هغه کال نومان چې باید چې دي د محرم څخه شروع دي محرم اول میاشت محرم سفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاول جماد الثاني خرجب شعبان رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه برته محرم تدريج بس دا د سپوږمۍ کال ګرد عمر په پښتو د شوز زدادي اسانو سیر میاشت سفر څلور خوند او لرنی اول خور دوه مخور درې مخور څلره مخور څلور خوند شکیر سولې بیان د خدای تعالی میاشت بیا برات دی روزه ده کښنه اختر دی میانی میاشت به تلو اختر میاشت ولا کار خلاص نو ګوري د شوز زدادي وس دلته قران کریم تست دغه چې دغه د شوز زدادي زمش ټول احکام په دغه تر دي جنو مولانا اشرف علي ثانوي رحمه الله دلته کلی دي و دغه حساب د کول فرض کفایت فرض کفایه څه معنا په مسلمانانو کې به دغه یو څوک چې دغه د سپوږمۍ په حساب سره خلاصي د میاشتې ور معلومي چې اوس پلانې میاشت روانه ده کورک شو د حساب هغه انګریزي حساب غالب وسو د نورو د شوزو لکه وس کول دغه تاګه پر مشه وکړه د ګردو بس د شوزو مزدادي د الکانو مزدادي دغه مزدادي چې د سپوږمۍ د کالوم روخه سره لاره په خلاصي د ګردو امت مسلمه ګناکار کیږي ونه خو د جن احکام عرب سلری نو خدای به راوړي کیږي وصفه الحمدلله په امت مسلمه کې د مدارس د کې دغه جماعتونه ډک دي مرکزونه ډک دي اده چې دغه حساب د سپوږمۍ د کال ور معلوم دي خو کورک شو د ګرد امت کو نه په غاړه دی وای د سره د امت کې زده یو څه خپل معاملات د ازمش په اختیار کې چاله کزه تا ته د میاشت پر ایر لسه مدرزم دا خو به شریعي حکم نه خو یو وعده مې در سره وکړه دا غلا وای پر د میاشت باندې را بنا کی ولې شدي چې دا ستا وعده دا ستا تړونونه دا ستا چې زه پور دوه میاشتې بعد کوم پر داس پورنی پر کالي ور بنا کې دا به د اصحابو د ژوند سره برابر شي ګوای کی غوم پر دغه رقم خپل معاملې کولې پر دغه میاشتې بنا کولې چین پر بنا که اگر چې دا بل خو هم جایزه ده چې درې میاشتې بعد څه معنی د انګریزي میاشتې بعد دا ستا کړې دا معامله دا ستا په لاس کې چې ده د دغو تړون د دغو دا وعدې که پر کوم حساب ته بنا کې د سپوږمۍ پر کال ثواب دې وګټي او که د سپوږمۍ پر کال نه کوي بنا پر تاریخ کې ور بنا کوي و هم درته روادي ګناهکار نه یې پاته سو زده کړه یې زده کړه یې پر جي کې پایده چې په امت مسلمه کې باید د دې څوکي چې په دغه حساب یې سر خلاصېږي کېدای سي زما په خبره تاسې اوس پوهېدلي یاست هغه د حمر د ثور جوزا حساب هغه د لمر حساب دی دغه جنوري او فروري دا د لمر حساب دی هغه انګریزان خپل د وخت یو میاشت د جنوري سره شروع کوي هغه خلک فارسیان چې هغه د فارسیانو حساب دی هغه د حمر ثور جوزا سره شروع کوي د سپوږمۍ میاشت په ګرده دنیا کې چې مسلمانان دي بس هغه د چا سره شروع د محرم صفر ربيع الاول ثاني جمادى الاولى جمادى الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه یا کده شوز په جسانه درته وام چې د مسافر د آسان وسین میاشت سفر لومړی خور دوهم خور دریم خور څلورم خور خدای تعالی میاشت برات روژه کوشنه اختر معنی لوی اختر کال خلاص دغه خبر علا کوي برای دغه میاشت څه پښتنه کوي هي دغه میاشت چې یغ انګریزي میاشت کنه هغه د فارسیانو میاشت کنه مواقیت دغه چې دی وا تاکل سی وختونه دي لناس د پاره د خلقو د امور ول حج او د حج د پاره دغه میاشت تاکل سی وي نو تاسو به خپل احکام په دغه څه تړي دا د میاشت حکمت در وشه او ما سهولت هم در وشه چې دا الله پاک ولی په دغه څه کړی دي حکمت څه دي چې نه روشه ځکه وي چې په تعلیم یافته او به تعلیم په دې سره برابر که شمسی نظام ته خبر واوښتله برد اوغ نجومیان په داس کې دیده حساب چې هر وخت درته غلط ته نه په پیژه تا ته المر نه درمال مې چې المر چیر دغه د خپل ټلسکوپ لري ورته ګوري چې په دغه درجه باندې وسره وان نو هغه هم د په لاس کې دی نه درکې نو شنه درکې دا ته کوم وروم ساسه تاریخ ګر دورک او د میاش تاریخ کته یاد وساتي دا نه درته ورکیږي کار دې سم دی پسې یو بل حکم ته وسره ځو وليس البر په دې کې چې دی ولې دغه حکم دلته د جسر راوړي دا د حج سر اړه لري په جاهلیت کې دا رواج و چې چا به د حج احرام وتړ احرام خو چې و په جاهلیت کې هم د حج کې دی خو دغسې نه کېدی کېدای سي په مضمون تاسو پوهېږئ نو د دوی عقیده دا وه ول د حج احرام چې چا وتړی تر کور ووتی کې وروسته په خپل کور کې کار و بیا ورته راتلی حج نه و خلاص کړی نه یې سړی احرام وتړی تر یوځای ولاړس او افلامی شی دی یوس ورسې بیرته کور بیا نو د حق نه درلود کور ته پر دروازه ورلې ګناه دې په غاړه کې حج بیا خدای نه کړی نو څه چم کوي بره بینو نایره ولی چالو کو زنا را وړي زه په بام نه ورخیږم کور ته خپل کور ته د شاده خوا پر بام را خطی بره بل از ما شی را پر دروازه نه راکې تر دروازه کدا ور نه لوتي حج دی خراب شي یا دا چم کاوه یا به زوی مړي کولنګ غوښتي بره بل کولنګ را وځي بل چا کولنګ به راوړ بیا به خو ته نیول درزه درزه نه به سره جوړ تر سره ورته تر دروازه نه راتلی پر دروازه ورته ګناه بلل او د کور د شاده خوا پر دیوال را وشتل یا سوری جوړول دا ثواب بلی نو دا خو بدعت دی اشرف علی ثانوی رحمه الله په ترجمه کې به تسبیح واوري هغه باره وایي کدی کې دوه نغه چې اساسي اصل مشتک شش او څه چې امتي مسلماته کملا دي کامل دي کبل دي کبل دي چې کم شی چې په شریعت کې مباح کار دي ته پر هغه مباح د ناروانو مجدې دا هم بدعت بولی او چې کم مباح کار دي کې عبادت بولی دا هم چې شدي بدعت دي ولی پر دروازه کورت ورتک دا هم مباح کار دی کنه خو مباح دی مباح معنی جائز کار دی او کی حرامه یه الله پر دی بد ورچ دا کار سی نه دی کورت پر شاور او شتل خدا هم مباح دی هغه دا ته ثواب بولی د ځان حکم پر جه برا ودا ثواب دی کار دی بدعت دی کدا اس په خبره تس ویج مباح و هغه کار ته ویل کیږي چې په کولو کې ګنانی چته وسوکه ثواب هم نسته پکې په نه کولو کې نه ثواب دی نه ګناه د مثال په تورزي مثال ده راسي چې دا ناشته بار پر نه بجې کو نو پر نه بجې ناشته ثواب لري کې ګناه لري نه ثواب لري نه ګناه لري مباح کار دا ستا کار دی پر نه بجې که زام زه پر ورس بجې کو مباح دغه شی ته وای چې په کولو په نه کولو کې د انسان کار دی که یې کې نه کې دا مباح کار بول یو خو هغه چې سنت واجب دی فرض دی هغه جلا دی حرام دی مکروه دی هغه جلا دی یا مباح دغه چې په کولو نه کولو کې ستا کار دی پر مباح کار ته چا د ثواب نه میشوي ام بدعت دی کې پر مباح کار د ناروانو میشوي ام بدعت دی دغه مشرکین د دواړه کار کول ولی پر دروازه ورته دغه مباح کار دا څه وایي دا ګناه ام بدعت کورته د شاه د خاره تک خپل کورته پر جواب راغلم خدام ما بح کړ دي پر جای به د ثواب رم کړو چې برای ثواب په دغه کې دي چې د شاه د خاره سدان بدعت الله عز وجل دغه بدعت لري شکایږي او زموږ د پاره غټ قانون راتړي دا بدعت خاص دي د حج په شپو کې کاونه د حج د تور سر ملګری جوړه دغه باندې راوړي وليس ند البرونیکی باندارکم تأتوچ تسراتاگو که البیوت و خپلو کوروت من ظهور ها دا شا دا طرف سخه نیکی واس داغ دا نیکی نمجو پریشتی براو دا سواب لری متوجه است واس اغزاید چه کار حلال کردی معنی مباح کردی او دای دا پا دا نیکی نمبوی و دا سواب لری کورتا با دا شا دا خوار اولی یا با دا کور پا خونه کسرای جوالی ارنه نوازی با الا و دا نیکی گسره نده در واقع دا زن سر جوال کرده دا زن سواب بنا جوالی لکه زموږ خلکو کې یو چا بل ته ویله ول چای چې سړی ویشي هغه شمه دغه چې خورې دا ثواب لري نو خو بره خو دا خلک سادهګان چې بره ووایي دا پلانې سپینجرې ورسر ته خو چې هغه هم درواغ وایي چې هم وایه په شریعت کې دا د کومې خوا راغلې او د ځانه پر شیانو باندې د ثوابو نوم ږدي الله هم وایي دا خو دغسې یو مباح کار دی ته چا د خواره اوړي هم مباح دي ګناهکاره نه ثواب د کومې خوا لري وليس ند البرونیکی به اندارکم تو چتی سراتا وفی البیوت و خفل و کوروت من ظهور هاد شاد خواد سخ پر جوال را اولیه جوال سره که نو نیکی چی شده ولیکن البر ولیکن دون خبر ده البر نیکی چی ده نیکی من ده اغا چا ده اتقا چی ده تقوا و چی تقوا زدکا حلال و حرام ده جنز دکا ده اتا نیکی ویل کیش طالبان پا جزه که باغ خبر ده چی ولیکن دون خبر ده البر نیکی دا خو اسم سو د پاره د لکنه من څنګه پر حمل کین و د لکنه خبر خو پر اسم ور حمل کیږي حمل څنګه لري نیکی سړی دی نیکی خو سړی نه دی نو دا خو یو ذات دی بل مازی وصف دی کله حمل سره لري نو بیرته جوابونه هغه د وجه کابل ور سکیر سو چې یا بدر بیر و دی خو ته زاج دی ولیکن دون خبر د زل بیر خاوین د نیکی من هغه څوک دی اتقا چې هغه ځان وسه یا زاک نرجد د اوغه من وجه خطه بل برک شرد ولیکن دون خبر د البرنی کی برنی کی من د اغه چا د اتقا چا غزان وساتی اغه تقوا وکي د چا سزان وساتی د دغه سی لیله خې چف حکومت سره غزان وساتی د گیج حکومت روا و ناروا نه جوړي بلک شریعت یو ثابت نظام دی د اسمان نازل سوی دی د الله او د رسول د لارې څخه بیا زدکې د ائمه مجتهدین رحمت الله علیهم د لارې څخه بیا زدکې د ځان شیا نکې تقوا و د اتو ولكن دون خبر ده البرنيكي برنيكي من ده اغا چا ده اتقا چا غا تقوى حاسلك شنو علا پاك خواه ده ده كار وردكي چه ده كور ده شا ده خارات لي ولدان يكي نده پر مباح كار ده سواب نميشه ده سواب نلر وقتل بيوت من ابوابها بلخون ده ده بندز لگولي ولش احرام ده ترلي ده كور ده اوز بيا پر دروازة نسي ورتلاي پر دروازة ورتاك خدا روا كارو كنو مباح كارو دغه ځان د پاره ګناه بلل الله دا ګناه ور غلطه کړ چې ګناه د ځان نه سي جوړول چې دا ګناه لري وقتو راتګ وکي البيوت وکوروت راس خپل کوروت من ابواب ها د دروازو د خاص صفر ځان دې مزګه څنګه کړې د پر دیوال را اوري خپل دروازه باندې ورسره شي چې پاتو د کور کې هغه برا وخت به ته خپل حج ته روانس په مضمون کې دا استسپید لیس وقتو تسرا تک وی البيوت وکوروت من ابواب ها د دروازو څخه د چا د دا کورو نو ګوره دوه ځایه وه د دروازې څه نه ورتګ دا د پر ځان بند کړی و پر دیوال باندې ور اوښتل دا پر ځان لازم کړی و الله دواړه ځایه کار په ودرلدي باره یې وویل یو خو دا دی چې ته دروازې د شا د خوا نه ورځې دا چې دی دا بیر نه دی د شا د خوا ورځې نیکي یې بوجه دا بیر نه دی دغه ځای کې غلط دی پر دروازه چې نه ورځې باره وکړه ور ننوته م ګناه لري دغه ځای کې غلط دی ورسه پر دروازه ګناه نه لري خپل کور ته کړه پر دروازه ور ننوځه سر د خبرې خو در معلوم دی دا کار په څه وخت کې په جاهلیت کې و جاهلیت کې چې اسلام رالی نو خو بارات اسلام خدا کار چې و دا د دې رواجونه ور ماتوله چې دغه دې غلط رواج دي دغه دې غلط رواج دي وسم دغه رقم دي زموږ څه چې ډېرې ټولنې زموږ دغه عام جامعي چې ورته وایي کلي ورته وایي ملکونه ورته وایي دا په دغه جاهلی احکام در وسر ډک دي که ته په قرآن ور ماتوې نو یو جنجال خو نه کوي پیشي ژیل څه د خلکو پر مزاج ګرامي بد نه دي خصوصا بیا سپنسر به خدمت لکیش اوس به سپنسر چې خپل المنځ نه دی زده د سبحانك اللهم زخطر وقنا عذاب النار پر د المنځ نه سکره ولا د المنځ د کوتش نه ور معلومیش د غسل فرائض نه ور معلومیش خپل مریضی ماهانه چې ورځي دی احکام نه جوړ معلوم دا پټوا وی لګی دا ملا و بدی د ځمان اوس ورته چې ته د کمی خو خبره وکړې چې دا ملا و بدی ستال منځ نه دی زده نو داغه رقم دا مې د سپینسرې مثال په دې توګه چې دلته پر سپینجرو بده ونه لګیږي سپینجرې هم داغه رقم سپینجرې لرو که د ده د دماغ ته چپس ولې ته به پر کتاب برابر دی وایي بول نو دا خبره غلطه ده. قران زموږ د پاره معیار دی، احادیث زموږ د پاره معیار دی، فقه شریفه د مجتهدینو هغه زموږ د پاره معیار دی. چې فقه شریف یو حکم ووایه نو ته بیا څه ضرورت لرې چې د ملا صاحب مخالفت کوې چې یا ده دغه کم نه کېږي. نو کسپین سره ده، کسپین ژړی دي، که ځوان دي، که ملا دي، که عامي دي، چې هر څوک د جن مقابله کوي، د جن احکام ردوي، الله پاک پر هغو رد کوي. په دا خپل کتاب سره چې دلته یې په دې ځای کې ووایه پسې الله عز وجل فرمایي واتقوا الله واتقوا تسي وبرجي الله هذا الله عز وجل تتقوا هذا الله سوك إذا الله تبير بكارد لعلكم تفلحون لعل شيئكم تاسب تفلحون كم يبي حاسلك كم يبان بسيط تسي شير في آخرتك بمبارك كم يبي ترلاسسي نو بدغ آيات كريمة كي يوصلنا أتايم آيات حكمنا دوا بيان سولا وهم حكم دمياشت متعلق دمياشت حكمات ألا در وشا وش حكمات دغ دي شمسي نظام پوشي دا دي تسي نپا پيجي دا جن أحكام چي دي گرد پر دغ باني بناج زيني أحكام سيسي دي لزومن پر بناج زيني سهولتان پر بناج لزومن مزدقر لزومن لك چيشي لك روجو لك حجو لك زكاة لك دا بشني اختر جوراول دا لوي اختر جوراول دا اخترول منزونا كول دا گرد چي دي دا پر دغ مياشت باني بناج دا دا شمسي نظام سر عرا نلري یو ستا وعده ده د یو چا سره کوې د زه دوه ورځې بعد درځم یا به دا پیسې دوه ورځې بعد راکوې دا حکم کې چې دی تا ته اختیار دی دا که پر انګریزي نصاب باندې بنا کوې که پر شرعي خو که پر شرعي بنا کوې سهولت په کښې کېدی ویل دا میاشت چې ته وینې په خپلو سترګو به حساب ورته کوې پوښتنه د چا سره نه غواړي چې ته به خامخا کلنډر ګورې یا به خامخا د ماسور صاحب سره پوښتنه کوې چې نن څوم تاریخ دی ما د پلانې سره وعده کړې ده نو د ښځې عدې چې دي هغه ښځې ته چې طلاق ورکول شي یا چې د میړه یې مړ شو هغه عدې هم پر دغه شمسي نظام نه دي بنا هغه هم شرعي احکام دي هغه هم پر دغه خدایي میاشتو باندې بنا دي په دا هم پوهېږي یو سړی دی خپلې ماینې ته طلاق ورکوي طلاق چې ورکوي خو ښځه باید عده تېره کړي نو یا یو سړی مړ شو ماینه یې پاتې شوه کونډه شول خو دا باید عده تېره کړي د کونډې لپاره څلور میاشتې ولس شپې هغه څلور میاشتې ولس شپې به ته پر دا خدایي نظام پوره کوې په هغه انګریزي حساب باندې نه د مثال په تور سړی دی و ښځې چې طلاق ورکوي خو د دې عده په درې حیزه تېرېږي هغه د حیزو حساب چې دی هغه هم د خدایي میاشت ته راجع کېږي هغه د دې د عدد شپو ته راجع کېږي که په میاشتو سره و حیز نه ورته ورتلوي هغه درې میاشتې خدایي میاشتې ځینې غواړي هغه انګریزي میاشتې نه دي نو خلاص د خبرې یې دا چې زموږ د انسانانو د ګردو ژوند که د عباداتو د قسمه څخه و چې شریعت په هغه کې ټاکنې راته کړې وي هغه لزومن اړه په چا پسې لري په دغه میاشتو پسې که د معاملاتو د قسمه څخه و زما او ستا دا د غریب ته وعده وه هغه نو بیا د سهولت د لارې خو ښه دی چې پر د هغه یې بنا کړي که د سهولت د لارې نه وي پر انګریزي یې بنا کړي ګناهکاره نه یې او شرعي حکم بل دا دی چې په امت مسلمه کې دغه نه خلک باید وي چې دغه حساب یې هم زده وي هغه یې هم زده وي داسې به خلک نه جوړېږي چې دا ګرسره ایر کړي د دماغ یې بس ګرد هغه انګریزي نظام زده کړي بله ګرد د امت مسلمه ګناهکار دی ګواکې فرض یې ترک وهلی دي نو الله عز وجل د الله په احکامو عمل راکړي د خپل رسول په طریقو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.